على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما پارا سورة مائدة کی ہدایات یوصل سلورم ننو درس دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِ لِشِدْوِيْتَا دی مشرکانو تجد زانا بحیرا سائب وسویلا وحام حرام جوڑی تعالو راشی الاما انزل اللہ حق کتاب تچل رالی گلے ادی کد حلال و حرام دیمان وزاحت دے ویل الرسول اورا شید اللہ رسول او داغوی سنت تا قالو ندی پا جواب کدا کافر وی حسبنا منتکافی دی ما هغه وجدنا عليه آباءنا چې مندلی و مونږ پاغې خپل مشران اولو کان آباؤهم اگر کو مشران د دوی لا يعلمون شيئا چې نه پوهېدل پس شي د دین باندې ولا يهتدون ان په هدايت غره دو خبري آیات کې نفي کې وای مشر پس شي په هیګنا ان په هدايت ده کده چا مشر په دین په هیګي نو خیر ده کده ور پس روان شو او د چا مشر په هدایت ده نو خیر ده کده ور پسیږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو بچاو د خپل ځانونو لا یضرکم ضرر او تکلیف نه در رسی تاسو تمناسو دو اللہ چیغ گمراو بیلار دے اذا تا دے تم کلچ تاسو پا ہدایت یئی اے وهم تد ظاہر آیات ندا سرا دی چی رخصت دے پترک دا امر بالمعروف و نہی نلمنکر کے ظاہر آیات دا سی ہوئی بس ځان بچ کئی کسوک بیلار دے نو تاسو لزرر ندر کئی چی کلپ ہدایت یئی نو توہم من ظاہر الایا الرخصا فی ترک الامر بالمعروف و نہین المنکر نو ددی علماء مختلف جواب نکڑی دلتوی اذا تدیتم یو جواب داد ان الاحتداء لا يتم الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر هدایت دیو کس تمامی گنا تا ترسو چې دې د نیکو حکم نکی او د ناروا او نمن کول نکی فین ترک ذالک مع القدرت علیه کد دا پری خل سرد دین چې قدرت او طاقت دې نو دا گمراه دې هدایت ال پر کیږي چې پکې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وی دلته وی تعالی zarar نظر کای ک سوګ بیل ار دې خوش کله تاسو په هدایت یی یعنی د نیکو حکم کوي د ناروا او نمن کول کوي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه منبر ته خطرو دا الله حمد وی او ثنای وی بیوی ایوہ الناسو انکم لتتلون آیتا من کتاب اللہ تعالی وی تاسو خام خالو لی و یاد دا اللہ دا کتاب ناو تاسو دیتا رخصت وائی واللہ ما انزل اللہ تعالی فی کتابه اشد منها اللہ دا دینا عدوس خیات را لے گلے ندے یا ایها الذين امنوا عليكم انفسكم او به فرمایل قسم په الله د نیکو حکم بکوي او د ناروا او نمنی کول بکوي یا بفطول الله یوام عذاب راونی یو روایت د صدیق رضی الله عنه نذاره و ایه یا ایه الناس انکم تقرؤون هذه الايه وانکم تدعونها على غير موضعها اي خلق تاسو د آیات للی او کی دید دید کی حدود زین بغیر و ما اريد لدید رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خلق چې کله منکر وګوري ولم يغيروه او سرد وسد منکر تغییر نکي نان قریب د چې الله په پټول یو عام عذاب را ولي د باز صحابه او تابعين نه دې زه ته تم تفسير داسې منقول نه حذیفه رضی الله عنه وي او سعید ابن المسیب وی الاهتداء هنا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر د اهتداء معنا پایات کې صدا چدنی کو حکم بکې د ناروا او نمن کول بکې دا یو جواب علماء د دې آیات کړو چې تاسو دا غي تفصیل واورېدو دویم دا دی دویم جواب چې آیات کی تسلی دا هر هغه چاته چې د نیکو حکم کوي ناروا او نه منې کول کوي ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحي وددنا سو قبلینا زک فسق غالب شوه ده خلق د نبوت او د وحی نډیر لری شوی دی لقد ابن مسعود رضی الله عنه نا یو کس د دی آیات تپوس کړو نا غور ثوی اے خلقو د دی آیات زمانہ لاندا ان قریب دا چه دا سه زمانه براشی چه تاسو د نیکو حکم بکوي نو تاسو سره دا دا کارونه وکي سوګ به قبلینا نو په دغه وخت کې ځان لازم رونی سي اک سوګ به لار دینو zarar نظر کوي چې کله تاسو په هدایت یی کله چې تاسو په هدایت یی او په هدایت بکی گئی اله چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دیو جن معاذ ابن جبل رضی الله عنه ویلو یاد الله رسولا د الله په دی آیات او په دی حکم ما پوها کا چیا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یدرکم من دل اذا اهتدیتم. رضا اللہ حبیب ورتوی مرو بالمعروف حکم کوید نیکو امنا کوید نارواونا کلچ موکتو فیدا رئیتم شحن متوان اموکتو چی بخل دے او داغیتا بیداری کڑی شویدا ټول مالدار مسلمانان بخیل شل او خواهش دے او داغیتا بیداری خلق کئی و اعجاب کل امرئن برائیه ار سڑے پخپل رائے تاجب کئی فالیکم انفسکم لا یدرکم دولالت غیرکم. نو دا آیات د دغه وخت بارکه ده چې دا سه حال بجوړ شي دا سه حال بجوړ شي چې بیا کې او سړی ځان را سنبال کو نو دغه ورته کافی دا. یو قول دا علماء ذکر کړي چې دا رخصت ده پترګ د امر بالمعروف و د نهی عن المنکر کې کله چې د دواړو کې یو لوی فساد خطر وي. دا اصول دي وای ته زه د منکر رد کوم خو انکر تی جوړيږي. نو د منکر رد خو تا خیر رسول او چې تا ته د حالاتو نه پته ده چې دا سړی ګنا کوي خو که زه سوام نو دې د خلې نه کفر رو باسي نو دې وخت کې تا د نهی عن المنکر تر کول شي چې کله دی اولوی فساد خطر را چې کله دی اولوی فساد خطر را زکه د ان منکر نه چې انکر جوړیږي ندی اوقات او کې بیا تا تس شي حکم داده چې ته خاموشي وکا. الله مرجعکم لا تستاسوا واپس کی دلی جميعا د ټولو فینبئکم خبردار بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون په هغه چې وای تاسو چې تاسو عمل کوي. درستو آیات کی یو واقعا ذکر کړي بعض آیات تفسیر وانه سړے ترغی پوئی گینا چشانی نزول دا غی مخل شوینی. امام ترمذی او حدیث ذکر کړي وحسنه او دیم فرمایلی چې دا حدیث حسن دے د ابن عباس رضی الله عنهما نا و یو سړی سفر توتو داد بنی سهم قبیلیو د تمیم داری او داد ابن بدا سرا د دوړ رونو تمیم داری او عدی ابن بدا نو دا سهمی په او داس مکه کې مړ کېدو چلته مسلمانو او دا تمیم داری او عدی ابن بدا دا دوارا دا نسواراونو پا دغا وقت کی تمیم داری او دا درور عدی دغا وقت کی نصرانیینو او شام تتلیو او دا بنی سهم دا سڑے چیو دا بدیلو مولا او دا عمر ابن العاص او دا مسلمانو مهاجرو ندی تجارت توتل کلچ شام ترالل نبدیل بیمار شو ندی او خطو لیکلو ادخب المال فهرست جوڑ کو ادید سامان پمنس کی پٹ کو مرگرو تے انو او دوارو تے وسیعتو کو حکمیو کچھ زمادہ سامان بزماغ وارسانو تور کئی. او استاسو آغا صاحب بیمارو عوام مړ شوی دی. هر کله چرال لو سامان پرانستو نټول ارس پکی پورو خو یو لوخ او د سپینو زرو آغی بانی دسرو زرو نقش و نگار چڑاو نو داتی دی پتکو کله چې سامان لټولو دا فهرست کاغذ پکې رووتو د دوی ولوي چې زمونږ غا میت چې مړ کېدو نو غزان لس دوايي یا سیلاج کړو دی وینا نه یې پد الله د حبيب روان د داوا وکا چې دای زمونږ د میت سامان نه د سرو او د سپینو زرو یو جام پټ کړي خدای سره گواهان نو د مړی د وارثانو سره نو دغه دوو نصرانیینو قسم خړو او مسله دا ده چې د مدعی سره گواهان ني او پچا چې دا وشو هغه قسم خړو نو بس هغه بری شو سره ځې پس د مړی وارثانو په دکان کې غجا مکتو ورته ودا چته وې دا تمیم او عدی په مونږ باندې خرڅ کړي نای بیا دا وراړه نبی عليه السلام ته چې مو خو غجا م دکاندار سره وکړو او وای چې دې دواړو را باندې خرڅ کړي نو دای بیا د الله حبیب رو وختل نو دای دا و لرل چې دا جام تی مونږ اغستو ګوردی دې کې بالکل داود مخ کې عکس شوا دایوی مونږه غسته ور سره گواهان نو نو وارثانو د مړی ته قسم متوجه شو ای قسم خوړو د جام تاوان دی نو واغستو دی آیاتونو کې دا واقعیا ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو شهادت بینکم گواہی د پمنستا سکی اذا حضر کل چ حاضر شی احدکم الموت یود تاسو تمرگ احدکم الموت یود تاسو تمرگ کول نه وخت راغی اتا ستو مدریګه ته کوم طالب یې ته مدریګه لکه دوړو مدریګه ترشه پوری ها فاده سيو تکه ادا دې صحیح شي تکه نه اتا سو ولاړې ګوره زمو سوره ټیم شو د درس دا د خوخه طالبان دي ها اور عوام لمو شنو وایو چې سوا خرازی سوا خن رازی چی او سڑے وی زی طالب و لیلم امی موده ده وقت پابندی نکی دا کس که چطا نو کران وی نو بیا بی پیجندو وخوا سکول کی وی یا چطا ماشتر وی نو بیا بی در آتلو و دتلو وقت پیجندو ورا خلق خپلی دنیاوی ڈیوٹائی تا پتیم زی اد دین کار تا دم رسپک گوری جی پا خپل طبیعت رازی دا طالبان دی چې سمخه خوخه به چې سمخه رالن تاسو له پته را چې د طبیعت سبق چې سو کوئی دا جولې کې خیر نه واکې کی دا خو یو سړی نه انسان پدی جوړیږي چې دې پټه مرضی او پټه مزي او که سړی ډېرم تکړه دی خو چې نا وخت راضی او وختي زی اغله سره خیر نه ملاوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو شهادت بینکم گواہی د پمن تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي او تاسو تمر حین الوصیته په وخت د وصیت کې اثنان دوکسان زوا عدل منکم زوا عدل منکم خاوندان د انصاف منکم د تاسو نا او آخران من غیرکم یاد و نور بغیر دتا سنا من غیرکم نا غیر مسلمین مراد دی ایک مسلمانان وی ندو مسلمانان بگوا کے اکی او ملک دا سے دے چی مسلمان نشتا نو بنا بر ضرورت کافرانم گواہان کولشی ان انتم کئی تاسو ضربتم فی الارضی چی سفر مکولو پزمک کے فاسوابتکم مصیبت الموتی نور سید تاسو تا مصیبت دا مرگ نن سوکشتا دے نا مسلمانان دو کافر گواہان کئی چی دا زمان مال دے دام وارسان دی داور تاور سوا تحبسونہما بند ویبدا دوار گواہان من بعد الصلاة پس دا مزد مازی گرنا الصلاة کی الف لام دا عہد دے نمرات تی مزد مازی گرنے زکر دا یودا سے وقت دے چٹول دینن والد دے تعظیم کئی او د مازیګر په وخت کې ټول دینونو والد دروغ نه ځان ساتي. حسن بصری رحم الله وی چې دینه د ماسپخین مزمرات ده. ا د مازیګر دا قول د اکثر علماو ده. یو درم قول دام ده وای کم مز چی وی خو مز نفس به ریسار کوي زکه د مز وخت ده او د دې تعظیم نه او اوس به هر مستملائک حاضرېږي خاص کر د مازیګر مز. یو حدیث کې راغلی من حلفا لا یمین کاذبه بعد العصر چا چې د مازیګر د مز نفس د دروغ قسم خوړو نو دے جب قیامت کی دا اللہ سر ملاوشی لقی اللہ و هو علیہ غضبان اللہ سر ملاوشی او اللہ بورت پا قہر و پا غضب کیوی. دارنگیو حدیث دم بخاری شریف کے راغلی و ادری کسان دی اللہ بور سر خبری نکی پرس د قیامت نبور تگوری یو پا دی دریو کی اغا سڑے دی چی دی دروغو کسمی و خوڑو پس د مز دمازی گرنا بند بک بند وی بدا دوارا من بعد سولاتی پس د مز دمازی گرنا. او دیده کی یو اختلافی مسئله دا دایات اصل ده فی التغلیز فی الایمان چه پا قسم کی سخوال کولشی او تغلیز دا پا سلور خبروی تغلیظ په سلورو خبرو راضی اے په اعتبار د زمان دارنګي په اعتبار د سو د مکان دریم په اعتبار د حال سلورم په اعتبار د لفظ. ګره یو پدی کې زمان دې اے قسم کې مضبوطوال راضی د زمان په اعتبار چه مازیگر با قسم در کوم پیشمنی با قسم در کوم. دویم پا اعتبار دا مکان وی جماعت کی با قسم را لخوری ممبر سر با قسم خوری. امام ابو حنیف رحم اللہ دا تغلیظ فی الایمان قائل نده. ادا نور علماء وی دا سویلی شی چی دا اللہ دا حبیب سرب رات منبر سرب قسم کے بین الرکن والمقام دا مقام ابراہیم او دا رکن اسود حجر اسود پمنس کی قسم بکے. امام بخاری رحم الله مسلک د امام ابو حنیفه رحم الله اون دې په دې مسله کې هغه باب تړلې بخاری کې باب یحلف المدعى علیه حیث وجبت علیه الیمین ولا یصرف من موضع الی غیره باب دې قسم بخری مدعى علیه کمزه کې چې قسم په واجب شو عددی زینب بل زیتب نبوزے رد امام بخاری رحم اللہ مسلکم داد امام مالک او امام شافی رحم اللہ دیوئینا قسم کی تغلیص کولے شے اے مکہ مکرمہ کی سوگ دے اقسم غریوے بھائی قسم بین الرکن والمقام کے مدینه منوره کې دې قسم بخوري د خدای الله د حبیب د منبر سره دا دوه خبرې شو دریم د په اعتبار د حال لکه شوافی دا سوی وی قسم بخوري په ولاړه او قبله له بد مخ کړې وی یا دا سم ویلی شي چې پناسته به مخ په قبله قسم خوري دې ته وایي تغلیظ د یمین به اعتبار الحال سلورم د تغلیظ په اعتبار اللفظ قسم کې ګره په اعتبار لفظم تغلیظ راضی بعض خوې بد الله په نوم به قسم خوري نور و پس سیوا کینا فیقسمان بالله وې نور سن دی ویلي وې د الله د نوم قسم دی خوري او ای و ربی اباز وې چې نه قسم به مضبوطه و تالله لاکیدن اسنامکم ګور دې کې ابراهيم عليه السلام قسم مضبوط کړي نه امام مالک رحم الله او ادا سي قسم بخوري قسم بخوري په الله هغه ذات لا اله الا الله ما له عندي حق چې د ما سره حق نشته دې نکم ائمه چې د تغلیظ فلما ایمان قائل دي سلور وجو سراي وي چې سلور وجو سره به قسم کې تغلیظ راځي سلور وجو سره قسم کې تغلیظ برازي شوافی ودام سیوا کړي چې تغلیظ بالمصحف ده اے وہی پا قرآن با قسم در کو تردی چی بازی علماء لار دی چی دا بدعت دے وی ما ذکرہا احدن قطو من الصحابہ دا صحابو ندا خبرادو چا ذکر کرے ندا چی اغی تغلیز دے یمین بالمصحف کرے خو بازی ایمہ قائل دی اگر چې باندې وای ندی مناسب چې په طلاق او عتاق او مصحف قسم مخری او باز سلف او په قران قسم ورکولو امام احمد او اسحاق ابن راهوی وای چې په قران قسم خوړل مکروه ندی زموږ فقہی کتابونو ذکر کړی علامہ شامی فرمای تغلیظ بالمصحف صحیح دی اگر عادت او عرف ته وګوري زمونږ پښتانه کدي جمعات تراوسل او شل قسمونه دی ورکل او چې په قران الله اسنی غدي وي با قسم نه وکړي دی وجره دی یاري دا چې په قران الله سی ښه کنه غني بس قسم دا چې وې الله وايي چې الله حاضر ناظر غنمه په الله مې قسمي خو پښتون کسل قسمونه مخ په قبله او خړل غو چې په قران الله اسنی ښه وې موږ قسم نه وکړي نو دا د یری د پارم خبره ده چې قران باندې لاس کیدی. اگر چې دا مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله له نو آپ قسم کې د تغلیظ قائل نه نه ګر سلور وجه شوي به اعتبار المکان او زمان، به اعتبار الحال او به اعتبار اللفظ. اپینزم پا کدام علماؤ بیتبار المصحف تحبسونهما بندوئی بدا دوارا من بعد السولاتی پس دمز دمازی گرنا فیقسمان باللہ قسمون بوخری دوارا پا اللہ ان ارتبتم کچرستاسو شکراغے ادیبو الا نشتری بیهی ثمنن ده بیهی زمیر یا اللہ تراجی دے یا دی قسم تا یا دی شہادت تا لا نشتری بیهی ناخلو نغورکو ده اللہ مقابلکی او ده اللہ ده نم پا بدلکی او د قسم او د گواہی په بدل کې ثمنن دنیا او پیسې ولو کان ذا قربا. اگر چې دا چا د پار قسم خرو اگر کوي خاوند خپل ولی ادا چا د پار گواہی کو اگر کدا زموږ د خپلوانو نه دی ولا نکتم شهادت الله او نه پټاو مونږه گواہی د الله ان بشک مونږه اذل من الاثمین پدغه وخت کې خامخات ګناهګارو نه بېو. اگر باز پښتانه وي زما د نیت نو قسم می ولو خړو نو مسله د شریعت دادا چې سو قسم در کوي داغه د نیت اعتبار بې سپوشوي په خبره با زج پس مثال په تور دل قسم ورکوم زما نیت لبل اعتباری ازما الفاظ ل اعتبار ده کدړ کی څه غټه کړی غیل سه اعتبار نشتا سپوش وی په خبر نو نیت به معتبر وی د قسم ورکون کی چې زوخري دا غ نیت معتبر نه لري چې ګل دی وای چې ما خو یره قسم وخړو غو زما دا نیت نو ان بشک مونگ اذن پدغ وخ کی لمن الاثمین خامخاد گنہگار نبیو فان عسراک معلوم کڑے شوا الا انهما ذاچ بشک دا دوال چی دی استحقا اثمن دی دوالو زان مستحق کڑے دے د گناہ په سبب د دروغ د قسم فاخران ندو نور کسان یقومان وبدری کی مقامهما پزید دے دوالو من الذین ذهق کساننا استحق علیہم دی استحق کیا معروف صغرا یا پکې مجهول سی غم دا یو قرت بدی کې دا شدا بنا بر صد مجهول سی غدا استحق للمفعول بنا د مفعول لپاره دا خوب دریږي دعا کسان پزید دوی دا کسانو نا استحق علیہم چې داوه د حق کړی شوي د پاغوي الاولیان چې نږدې دي دواړه مړي تا فیقسمان بالله نو قسمونه به وخوري دواړه په الله لشهادتنا چې خامخا گواهی زمونږه احق من شهادتهما دا ډېره حق د دوی د گواهینا وما اعتدينا ومغ زيات نه دکړي ان بشك مغ اذل من الظالمين پدغ وخت کې خامخاد ظالمانو نبيو. وګور تا ګورې د پښتنو جرګه نه دا بعضي پښتانه جرګه کوي کليما او مزم نورزي نو بس خپل خواخه د کچاله قسم او تړول کله دواړو لوی قسم بکوي وی گئی په خبره باندې اکل غواهانم پیراوی وی قسم او بوکا رضا ګوره د پښتنو جرګر ځان مو په شان نزول پوي کو اول یوم الدعیو بالمدع علیه اپا دی دویم صورت کی خبر بالکل الٹا شوا ذالک دا طریقہ ادنا غراو بہتر دا ایاتو بالشہادتی دا چرات للبو کی دی پا گواہی سرا علا وجہها پاغ سہی طریقی دی گواہی او یخافو یا او بیریگی دین ترد ایمانن دا چه واپس بکڑیشی قسمون د دوی باد ایمانهم پس د قسمون دا غوینا واتقوا اللہ دا اللہ نو یریگی واسمعو او دا اللہ حکمون قبول کئی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین الله هدایت نه کوي قوم نافرمانه تا مخکم ګورا د قسم او د گواهی ذکر شو ناغد دنیا گواهی وا ذلت د ټولو انبیا او د اخرت د گواهی ذکر کوي د دواړو آیاتونو په منس کې مناسبت هم ده یوم یجمع الله الرسل پکمرس چرا جمع بکی اللہ ٹول رسولان علیہم السلام فیقولون رب العالمین مورتو فرمائی ماذا اجبتم دا ماذا اجبتم مانا داوا ماللذی اجابتکم بیہی اممکم حین دعوتموہم الالیمان سو هغه چې جواب درکړی او تاسو ته پاغې ستاسو امتونو کله چې مو هغه ایمان ترابللیو الله ته پته ده خو چا چې د دعوت د انبیاو نه انکار کړي دا د هغې او رسوایي او شرمندګي د میدان د محشر کې ماذا وجبتم تاسو لس جواب درکړې شوه او تاسو د امتونو د طرفنا کلم چې ایمان ترابللیو کلم چې ایمان تروبلل نو تاسو لس جواب درکړو قالو نو د پیغمبران علیهم السلام به فرمای لا علم لنا نشت د علم منسرا ای باز مفسرین دلته یو قول ذکر کړي وای علم ورسره د خود هیبت او د یرید وجنوي لا علم لنا رضا قول لما ورث کړي چې پرز د قیامت پامبیاله مسالم بیرنی د انبیا او دور الوشان د چې د یری او د غبراحت نه بدای په امنوي نو دا لا علم لنا مغتلم نشته دا د ير نه نوي ځکه الله ویلي چې پیغمبرانو باندې رب نوي لکه ګورې سوره انبیاء ولسم فارکی وای چې انبیاء له مسالم باندې بیرنی آیات ګورې او سندرم سور انبیاء واللسم پارکی اگوری چه سوک وی چه داد یری نوی چه لا علم لنا نو دا قول درست نده اده قرآن دا آیات دا خبر رد کئی لا یحزنهم الفزع الاکبر نبغم جنکوی دوی لرا اغیر لوی دورز د قیامت چه غد نمبیش پیلی یردا یاد دویمش پیلی یردا و تتلقاهم الملائکتو او ملاقات بکوی دوی سر ملائک او دوی تبوی هادا یومکم اللذی داو رستاسو هغدا کنتم توعدون چه وی چه تاسو سروا دبکی دیشواب دارنگی آیات رازی سورہ نمل کے وَيْمَنْ جَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُمْ سَعَلِهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِي يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ نُلَا عِلْمَ لَنَا دِيَرِنَ نَوَي بلکہ علماء لکلی لا علم لنا ما ناسوا اے لا علم لنا بإخلاص قومنا وای بام بیا علیہ السلام نشتا مونږ سره علم زمونږ د قوم په اخلاص باندې الله دخو منلوا او د تین کار کړو د په خلا منلا او د په خلا نه منلا خود زړه د اخلاص مونږ ته پتن وا لا علم لنا بإخلاص قومنا وبما احدثوا بعدنا الا منتد قوم د اخلاص پته نوا امغ نه پس چی په دین کې سکارونه رئیسیو دا غي پته مونته نوا امام قرطبی وی لا علم لنا بباطن ما جاب به اممنا الا منته د باطن پته نوا انک انت علام الغیوب بیشکت پوی دن کے پتمام پوٹو سی جنو انکا انتا علام الغیوب بیشکت پوی دن کے پتمام پوٹو سی جنو بانے از قال اللہ یاد کا وحشوب فرمائی اللہ الہ العالمین بہو فرمائی او دې کې علما یو سوال ذکر کړي امام قرطبی دا سوال ذکر کړي وای الله ته ولې تاسو کو اعلان کې الله خو خوب حد د دوینا وی دی دا پار تپوسو کچھ اللہ سرگن کی دویتا آغا چه پیغمبران پی پوی دلنا دا کفر دا امتونو دا دوینا او دا نفاق او دا دروغ دا غوینا دا دوینا پس زکا نبی پا ظاہر پوہیگی خو پا باطن نپوہیگی او پا اخلاص دا چان پوہیگی چه اللہ وحی نیکنی ارس تو امت چکم دروغ جوڑ کنی انبیاء علیہم السلام دا غین خبر ندی نو دا خبر انبیاء تپ ڈاگ کولا ادوی ماغد چتا سو آوری دل اللہ ارادو کچی دشمنان دا انبیاء دا توحید رسوا کی او دا خلق و مخ کی خلق و لخکار کی اذ قال الله یاد کا او چې فرمایلی والله یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیهم السلام اذکر نعمتی علیکا را یاد ک نعمتونه زما چکړی میو پتا سو والا والدتک او ستا په والدی بانی اذ ایتک کلچ می مضبوط کړی وای تاسو بروح القدس پروح پاک سرا او روح القدس مخ کی سورہ بقرہ کې تیرو نداغی غسو ما ناگانی چا تا یادی دی بھائی ادا نوروس لکل شورو کل چا جما تا پوسو کو ازین کون دروح القدس دری ما ناگانی تیری شوی غره معنا په کیسه وایته جبرئیل علیہ السلام نورم دو معنا غانی ها یو پکې توګه ها دا خو موږ نو کړی دا څلورم معنا شو بیا ها ها بھائی او دا چې کوم نه دګل چې تاسو پکې د ځانه وې ها بھائی دا پکې د ځانه څلورم دروست ها دا غواغ شینه دا قرآن دا قرآن حکیم خبر دا وی مناتقو کی او سڑی ویوی جدیش کال زی پینز جوابو نکوم او یو بل سړی وی چې لسکو مسب دروغ دی وی کوي په خبره غوتا پینځه د دروغ جوړ کړی زبر ور سره او پینځه نورم جوړ کوم لس جوابونه کوم نه مانته خټول دروغ دی او قران کې خو ما بای وا اذ ایتک بروح القدس کله چې می مضبوط کړی وای تاسو پر روح پاک جبرئیل علیہ السلام سرا تو کلم الناس فی المهدی خبر بد کول خلق سر ما شموالی کی فی المهدی اتفلن ما شموالی کی او د مور پغیگ کی وکهلن او بوډاوالی کی و اذ علمتک الکتاب آیات کا وخت تعلیم می در کړو تا ته کتاب د کتاب نه مراد یا لیکل دی یا قران پاک دی ول حکمت او د سنتو و التورات او انجیل او تعلیم می در کړو د تورات او د انجیل و استخلق کلچ جوړول بتاسو الله عیسی علیہ السلام توی من اتوین د خټینا کہے اتی تویری پشان د شکل د مارغو بی ازنی زما پا حکم فتن فخو فیها نپکے بدی والو پدی کی فتکون تویرم بی ازنی نشباغا روغ رمت مارغ بی ازنی زما پا حکم اگر مخ کی سورہ آل عمران کے تیر شوال تفیہ فتنفخ فیہ فیہ ضمیر مذکر عدل توئی فتنخ فتنفخ فیہ ضمیر د تانیس دے ہاں بھائی سے جواب نشو وایت اس ودی کا تو ساتھ ہاں پانا دے جڑ راڑو دے دا وایا شاو زر زر وایت لا سوجتے بیا بیا اس بے بلا ستپا یو دینو دیزه که دا سوائی جنگ لپتو لگی ورد دلتا فیها دا زمیر دی که حیعتن که حیعت تراجی دی اصور آل عمران کی ویلی فتن فخو فیه زمیر دا مذکر نال تس تراجی وان آل تا که حیعتی که دی کاف تراجی و او یاد غتویر تراجیو فتکونو تویرم بی ازنی شیبا روغ رمت مارغ زما پا حکم دادا اللہ دا پیغمبر موجزاو او دا جاندارو شکلونا جوڑول دای پا شریعت کی رواو و تبریو الاکمہ والابرسوا او علاج با دی کولو دا پیدایشنون دا اکمه بارکی دا سلف و دو ترجمه وی عام سوره آل عمران کی تیری دی چه اکمه کم رونتوی والابرسواو دا برگی مرزوالا بی ازنی پا حکم زما و از تخرج الموتا بی ازنی او کل چرا جوندی کول بدی مڑی زما پا حکم و اذ کففت بنی اسرائیل عنکا او یاد کا غوخت چې بنکړی میو بنی اسرائیل عن کستاسو د zarar او د تکلیف نا اذ جیتهم بالبینات کله چې راتلل کړو تاسو غوی ته په سرګند وخکار او معجزات او دلایل سرا فقال الذين كفروا منهم نو ویلو هغه کسانو چې کافر د دوینا ان هذا الا سحر مبين نديدا مگر جادو دخکارا واذ اوحيت او کلچ حکم کړو ما په انجیل کې حوارینو تا وحی یا پمانا د امر دا یا پمانا د الهام دا وَإِذْ أَوْحَيْتُ كَلَّچُ حُکم کړو ما إِلَى الْحَوَارِيِّينَ مُخْلِصُ دُوستانو تا په انجیل کې پجبستا أَنَ آمِنُوا بِذَا چِيمَانُ سَاتَيْ پَمَا و برسولی زما په پیغمبر چی صالح السلام نے قالو ندی حوارین ویلیو آمنا مونگ ایمان روڑے وشهد گواشا باننا مسلمون چه بیشک مونگ یو اللہ لتا بدار اذ قال الحواریونا یاد کاغ وخت چې ویلیو اغه مخلص دوستانو یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیهم السلام هل یستطیع ربک ور ظاهری معنا د دې د آیا استا رب وسو طاقت لري نو ظاهر خود دې ندا سره چلایا ذو بالله ولید د الله په قدرت کې شک او اعلان کدا خو حواریین او دا الله دا پیغمبر مخلص مرګری نو که ظاهرا معنا مونږ وکړو نو دا خدا الله قدرت کې شک راځي او دا الله قدرت کې شک دا کفر وي نو د دې علماو ډېر جوابونه کړي خو چې اول په اشکال سو پوښي هل یستطیع ربک آیا ستا رب وسو طاقت لري یو جواب د دې دار چې استطیعو په معنا د یفعلو له هل یفعل ربک آیا ستا رب بدا سیو کی کچره تاسو ورته درخواست او دعا پیش کا نو استطیعو په معنا د یفعلو له دا قول د حسن بصری رحمه الله له چیا پا سلف صالحینو کرے یو درم جواب دویم جواب علماء دا ذکر کرے چی استطویعو پا مانا دیو تویعو دے او استطواع پا مانا دا اطواع رازی لکه استجاب په معنا د اجاب رازي هل یستطیع ربک هل یطیعک ربک ان سالته استا رب استا خبر امنی کتا سوت سوال کو هل یطیعک ربک ان سالته استا رب استا خبر او منی ک چرتا سوت سوال کو یو دریم جواب داده امام قصائی او د علی کرم الله تعالی وجهه او د ام المؤمنین عائشه او د ابن عباس رضی الله عنهم او د یو جماعت صحابه او یو قرت عام نه هل تستطيع ربك يستطيع په معنا د تستطيع ده او ربك منصوب ده آیات طاقت لري د سوال کولو د رب ستانا آیا استاد او سو طاقت سچ د رب نو سوال کی نو دا ربك منصوب ده بنا بر مفعولیت ایو نزل علینا دا چی رولیگی پا مونگا مائدتم من السما مائدتم من السما یو درستو خان دا برنا یاد سن لگتا دا جوابو نبائی ایتا سمانا لگ پٹ دی دی پرشو اکم کسان دستنی نپٹ دی نو لگ مخامخ شے تازو تجربه دا وی پکم بوٹی جنور نلگی نو آغی خوندیر نی دی پرشه دا استاز دا قتل دا زی لگ پا بوٹی جنور لگی تازو دوار را شایدی دیلے ادوار بدا دری جوابونم مال تفصیلن وائی رش لترش تم مخامخش تازو دی دیلے جی جمال اخکار ریف سوک دستن شال مکی نی بای دام دا دل زیور کرس شاوتو وائی اے اشکال وایا او درې واړه جوابونه وایا دی آیات کې شبا نه وای ترتیب وار دا سوال او دری جوابونه وایا بھائی ورچې لیکل نه کوي یو ځل یو کس راغله او مشر بوډا سړیو مونږ دلته نو بل ځای کې نو لته ترجمه کوله او دا ځانه کوله ای ورته دا ترجمه دې کم ځای ته کړی وې دا به می چرته شیخ صاحب دا ورېدلی په کې په خبره باندې نو خپل استادم بیا په قبر کې په خلکو شرمای ها بھائی توایا کنه ته لیکل نه کې د اشکال دری جوابونه شلوایا تاله هم ته وایه بھائی او کله کور دورا کړهاو کوي زس دي دیوالونو نه خو نیب لګیا تا خو هر سړی سره غم پکار دی چې سبب ز سکو سبب درس کو بیا ودا سی کوي چې اسه بوای بارا بد زانه جوړه ها ایا ودا سی کوي یو دو مليانو په معنا جنگ ایا ولای معنا دی غلطه وکا دا غولې تی سمو کوي مالم ناراضي استاد ام غلطه ده به کی په خبره باندې نو ګره دی کاپی نیولې پېنې نیولې خو وینې لیکلا ا قدرتې ما تاسو له سو یا کوم سره چې کار نه کوي کنه دا د سترګو خسنې دی ولدا چې مخې مخې لکېږي دا اوس ګورم اشکال مو او جوابونه مشول دی دی خبرم نشو ایون نزل علینا مائده من السما دا چرولیږي په مونږه مائده من السما یو درسته خوان د برا طرف د اسمان د طرف نا د مائده د مائدن مؤنث ده او دا هغه درسته خوان ته وای چې خوراک به پروت وي چې رولېږي په مونږه یو درسته خوان یو خوان چې د اسمان د طرف نا اپاغي باندې اسماني خوراک پروت وي قالت قلناها عیسی علیہ السلام دے مرګرو ته وي د الله نه ویری گئی اگر دا سی سوالونه مطالبه او ته پوښونه مکوي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان قالو ویلو دوی نورید مونږه اراده لرو ان کول منها چې خوراکو خود دینا اے خوراک مختلفی طریقے سره وی کله خوراک د تبرک وی خموړي و اذا تبرکان بدین خوراک حکم نو باز علماء وی دي دي کې خوراک نه مراد عقل د تبرک ده یا خوراک د حاجت دی اوګیو او دی ته ضرورت و تطمئن قلوبنا او چک لکشي زړو نا زمونگا دا الله په دین او قدرت و نعلم او مونږ پوه شو علم مشاهده سرا ان قد صدقتنا دا چې بشکتا رښتیا ویلې دي مونږ ته دا چې د نبوت دا وکه او تاسو وایي چې الله زما دعاګانې قبلې نو چې مونږ علم مشاهده سرا پوه شو ان قد صدقتنا چې بشک تاریشتیا ویلی دی مونتا ونکونو علیها من الشاہدین او شمونگا پا نزول د دی مائی دی دا گواہانونا دا اللہ دا وحدانیت گواہیو کو او دا اللہ پیغمبر استا دا نبوت گواہیو کو یا مونگا حاضرینیو نو چې رستو خلق راش یا کم غائبین دی چې مونږ د غایبینو د پارا د گواهانو نشو خپل پیغمبر دې سوال کولو ته سکو مجبورې کو خامخا دیدا مطالبه کولا قال عيسى ابن مريم فرمایلی عيسای ابن مريم عليه السلام اللهم يا الله ربنا چت زمون رب انزل علینا را نازل کی پمونگا مائدتم من السما یو درستخان دا اسمان دا طرفنا تکونو لنا عیدن چشی دا مونږ د پارا عیدن اختر خوشحالی عیدن سرورن و فرحن شی مونږ د پارا خوشحالی لأولنا د پارا د اولنو زمونگا لأولنا مانا والی اهل زماننا زمونږ د دې زمانی والو د پارا د خوشحالی شی و آخرنا و من یجی و بعدنا او د پار درستنو زمونږ سوک چې مونږ نه رستو راځي و آیت منکا او دا یو دلیل شي استاد طرف نه پس حد نبوت زما ورزقنا او رزق را کی مونږ تا و انت خیر الرازقین او تی غرد رزق ور تقسیمونکو نام وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او تی غراد رزق تقسیمون کنا گورا رازق اللہ دے و رازقینی جمع ذکر کا پیتے بارد تقسیمونو سوک چالا رزق ورکولے نشیوں تقسیمولے شی وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اتی غورا د رزق تقسیمون کو نا قال الله فرمایلی والله انی منزلها بیشک از چمرالی گم دا مائده علیکم پتا سو فمن یکفر چاچ انکار کو بعد پس د مشاهدین منکم دتا سنا فإني بشك ذجم أعذبه عذاب بورك مغويتا عذابا داس عذاب لا أعذبه چداس عذاب بميني ورکڑے أحدا من العالمين يوتن تد مخلوقاتنا بیا پدی کی اختلاف ہو چدا نازل شوکنا نو جمهور علماء وی او دا خبر حق دا ذکا الله و انی منزلها چما درا نازل شوا ادینا شکریو کا نو د الله عذاب فنا شکر راغه د الله عذاب فراغه ګور د دور توتیا او تمهید صد فارکه خل دا د دې آیات د پاره چې اوس موږ تاسو خپل هغه مقصد د خبرې تر ورسېدو نسوارا او عيسى عليه السلام او دا غوي په والدي دروغ جوړ کړو ودا موږ چې عيسى عليه السلام او د دوی د والدي عبادت او بندګي کو او حاجتونو کې رابلو نو دې نسوارا او بوي موږ ته عيسى عليه السلام دا سي ویلو نو د ټول خلکو دړوان دي د پیغمبر په جبه دروغجن کوي الٰه العالمین با ول نو ورته وي ګره دا آیات نو ګره 110 نمبر آیات نا دا ټول خبره د ورځې د قیامت دا الله و ایزما عيسى عليه السلام ما خو په ته نعمتونه کړیو استا په والدي می کړیو وګره یو یو نعمت ورته شمیرلو د دې دومره نعمتونو باوجود تا دې خلکو لوي چې ما او زما مور دعا الها جوړ کای او دې معبودان جوړ کای و اذ قال الله یاد کا وخت چوب فرمای الله یا عیسا ابن مریم عیسا ابن مریم علیه السلام انت قلت للناس آیا تاسو فرمایلیو دی خلقو دی مشرکانو تا اتخذونی چونی سیما و امیا و زما والدا الہین دو خدایان و معبودان او مددگاران من دون اللہ ما سوا دا اللانا قال سبحانک او بفرمائی صالح السلام اللہ پاکیدتا لرا ما یکون لی ندی مناسب مال را نقول دا چه زوائم ماغ خبرا لے سلی بحق چی نوی ما تداغی ویل حق و مناسب ان کنت قلتو کئی مز چی ما دا سی ویلی فقد علمتا نبی شکت پی پوه تعلم ما فی نفسی تا پوئیگی پاغس چیز ما پا دیز لکینی ولا اعلم ما فی نفسک او زن پوئیگم پاغس چی دی پا نفستا که انکا انت علام الغیوب بیشکت پویدن کے پا تمام پوٹو سی زنوب بعض مفسرین یو قاعده ذکر کړي و اذا الله بارک چی صیغه د مبالغه راشی نو معنا د مبالغه به مرادنی نو علام صیغه د مبالغه دا خو معنی د مبالغه نه دا انک انت علام الغیوب بیشک تی پویدن کے پتمام پټو سی زونو لکوی وما ربک بزلام للعبید نگر زلام سی غد مبالغی و خمانا د مبالغی ندا ما قلت لهم ما خنو فرمائی لدویت الا ما امرتنی بیهی مگر حاغ چتا سمات داغی حکم کنیو او غسو ان عبداللہا دا چې دی یو الله عبادت او بندګی وکي ربي و ربكم چې رب زما ده او رب ستاسو ده وکنت عليهم شهيدا اوم زفا ادویبانه گوا ما دمت فيهم تر سوچ ز موجودم پدوي کې فلما توفيتني وفات په معنا د قبض دی او دا قران کې راځي کله چې دی قبض کمزو او اسمان ته دی او خېجولم كنت انت الرقيب عليهم نبيات محافظ او نگهبان پدوي الله ز چې موجودم نز گواهی کوم خو چې ز دی اسمان ته او خېجولم ز د امت د احوال او خبر نیم زد امت دا احوالنا خبر نیم وردان نفی دل میں غیب دا دی عیسیٰ علیہ السلام نا ازمون پیغمبر علیہ السلام دا سی فرمائے لیو بخاری او مسلم شریف و نور و کتابن و حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم منکو دریدو او وعظ او نصیحت کولو نو وی فرمایل یا ایها الناس انکم محشورون الی الله عز وجل اے خلقو تاسو برا جمع کړي شی الله عز وجل تا حفاتن عراتن غرلن خپی ابل بیئی بربن بیئی ناسونت بیئی کما بدعنا اول خلق نعیده دام دا حدیثی صداو دا سور انبیاء آیات دے اللہ وی مونگ بے کما بدعنا اول خلق لکا سنگ پاول زلکی مونگ دا پیدایش ابتدا کڑی و دوبارہ بے پیدا کو و ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیمو اول دا مخلوقاتونا چیتا بجامع چولشی پرز دا قیامت نو ابراہیم علیہ السلام بیم خود ترمیزی شریف یو حدیث کی راغلی سننی ترمیزی کی چیدہ اللہ حبیب دا قبر مبارکن راپور تشی نو یو جوڑ باور تروڑیشی یو واب چیم الا وانه يجاو برجال من امتي خبردار را بو استیشی سړی زما د امتنا نائب ادا سے گس طرف لزما د حوز نه روان کی فاقول اصحابي زبو امدا زما مرغری فيقالوا بولشی انك لا تدري ما احدثوا بعدك تاسو لپت نشته چې دی تاسو نرستو په دین کې کمی کمی خبرې راشته وي فاقول كما قال العبد الصالح وای زبدا سے گواہی کوم لکد اللہ غنیک بندے عیسی علیہ السلام مکی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم اواغی آیات پوری ولستل فینک انت العزیز الحکیم تا اللہ حبیب دا آیاتونا دید 118 آیات پوری ولستل اگر زمون پیغمبر بم دا سی گواہی کئی چه لازم موجودم ز گواہی کوم اچه ز دی وفات کم ز دو امت دا حالاتو ننیم خبر وانتا علا کل شئین شہید او تاسو پہریو شی گوائی ان تعذبهم عیسی علیہ السلام بوی اللہ کا عذاب ورکے زما دی امت تا نم مخت دی ولاڑ دی فانہم عبادک نبی شک داستا بندگان دی وان تغفر لهم کبخن ورتکے فانک انت العزیز الحکیم بے شک ت غالب او زور اور یو خاوند حکمتونی ادا هغه مبارک یاد دے چې دا الله حبیب ټولش پلوستو ابو ذر رضی الله عنه فرمای وای مسکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپا نذا آیات لستو تر سبا پوری رکو ایم پی کولا سجد ایم پی کولا اپا رکو سجد کی د دعا پنیت لستو ذکر رکو سجد کی د تلاوت نام من راغلی د پا حدیث صحیح ہو کی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم عیسیٰ علیہ السلام با پرز دا قیامت وی اللہ داد مخلہ می ولار دی ما خو ارتدا خبری ندی کنی ما خوستا وحدانیت ور ترسولی و کازاب ورکے ام دی بندگان دی سوکتا پوس نشکولی اک بخنکے نوم زور اوری سوکتا پوس نشکولی کله چې الله حبیب سبا کو نا ابو ذر رضی الله عنه ورته یاد الله رسوله همیشه دی دا یو آیات لستو تر سبا پوری و ما دا الله خپل رب عز وجل ندو مد پارد شفاعت سوال کو نو ما تا الله را کو چې او حبیب د امت شفاعت بکې وهی نائلتن ان شاء الله لم الله يشرك بالله شيئا زما دا شفاعت برسیږي کدا الله خو خشیا غچاتا چې څوک مړ شو خدا الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړي رټول شپه الله ته جړل الله ور سره وادو کا چې د امت شفاعت بکې خدا آغا چا بکی چی آغا دا اللہ سرونا گٹا مڑے جوندے انسانان لیڈران مشران اسو کم ور سر شرک ندے جوڑ کڑے یو حدیث کی دا سمراغ لی دی دا اللہ حبیب دا آیا تو لستو آو دا ابراہیم علیہ السلام اغا دعائے و لست چی سور ابراہیم کرا دی رب انہن دلالن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی ومن عصوانی فانک غفور الرحیم سور ابراہیم آیات دشپک درشم او دا آیات ملستو او بیلا سن مبارک پور تکل وی اللہم امتی و بکا اے اللہ زما امت او دا اللہ حبیب جنل نو الہ العالمین جبریل السلام تا وی لاڑ شزما حبیب تا او تا پوستیو کچی اول جانی نو جبریل علیہ السلام را او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تا پوستو کچی اول جانی وی زد امت بارک جانم رب کریم ورتوی انا سنرضویک فی امتک ولا نسوک مونږ زر دې چې د امت بارک رضا بدی کو خوشاله بدی کو او تاسو به حبیب خفکونا دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي ګوره سورہ ابراهیم کې وای انك انت الغفور الرحیم فانك غفور الرحیم عدل توي فانك انت العزيز الحكيم. نو ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کې وای و ایدلتا غرالت دنیا دا ابراهیم علیہ السلام و فانک غفور الرحیم لمن تاب. دا آیات کې پټ پروت د سورہ ابراهیم الله تبخن کې او مهربانه کچا توبه وستا. او دلته عیسی علیہ السلام دا آیات پرز د قیامت ده. نو قیامت خود توبو زین ده او ند چا د مغفرت زه فانك انت العزيز الحكيم. ذکه او فرمایل ته زور اور او غالب سوک بخي او کني بخينو تان سوک ته پوس نشکوله او چې بخي پدي کې د حکمت ده او کور ته ارثاوي پدي کې د حکمت ده. قال الله او فرمای الله هاذا يوم دا حاضر دا سورز دا د قیامت رضیادی ينفع الصادقین صدقهم فائدہ باور کی رشتینو ترشتی آد دوی. بازی دا صادقین مانا پا موحدین سرکڑی او د صدق مانے پا توحید سرکڑی ينفع الموحدی موحدین توحیدهم. الہ العالمین وہ ادادا سے رزدا چه فائدہ بور کی موحدین و توحید دا غیب. لگو ایمان و توحید بفائدہ ورکی لهم جناتن دید پار جنتن دی تجری چه روان بی بہیگی بمن تحت حل انہارو لان محلات و باغات داغین نہرنا خالدین فیها ابدا امیشہ بی پدی جنتنو کی امیشہ امیشہ تل تر تلا رضی اللہ عنہم رازی بی اللہ ددوینا وردو عنہو او دوی برازی بید اللہ نا ذالک الفوز العظیم او داد کامیاب لویا. اللہم اجعلنا منہم. لله خاص دا الله د پاره د ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ولرد او د زمکو و ما فيهن وغچ پدی اسمانونو زمکو کیری و هو على كل شيء قدير او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده.